Moskwa i Roma, w grupie F Barcelona, PSG, Ajax i Apoel Nikozja, w grupie G Schalke, Chelsea, Sporting Lizbona i Maribor i na koniec grupa H FC Porto, Szachtar, Atletik i Bate Borysow. Xabi Alonso przechodzi z Realu Madryt do Bayernu Monachium. 32-letni piłkarz będzie piątym, wliczając w to trenera Hiszpanem w niemieckim zespole. Dwukrotny mistrz Europy, mistrz świata w Realu Madryt pewnie nie miałby szansy na grę w podstawowym składzie. W Bayernie, czy będzie łatwiej, piłkarz najwyraźniej widzi jednak swoją szansę. Prezydent UEFA Michel Platini zapowiedział, że nie będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach na stanowisko szefa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Mówiłem, że mogę pokonać pana Blattera, mówiłem, ale może przekonamy się o tym za 4, 6 lub 10 lat, kiedy będziemy walczyć z panem Blatterem w wyborach. Na ten moment lepszym dla mnie rozwiązaniem wydaje się pozostanie we władzach UEFA. W Zurychu kibice oglądali niedawno Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Dziś oglądali lekkoatletów po raz kolejny, tym razem w mitingu Diamentowej Ligi. Polacy nie spisali się wyjątkowo. W biegu na 800 metrów Marcin Lewandowski był szósty, mistrz Europy Adam Krzot siódmy. Tomasz Majewski w pchnięciu kulą dopiero siódma, Kamila Lićchinko w skoku wzwyż zaledwie ósma. W US Open dziś bez większych niespodzianek, choć zaskakująco wcześnie z turniejem pożegnała się powracająca ostatnio do wysokiej formy Anna Iwanowicz. A Alessandro Valverde wygrał szósty etap Vuelta a España o długości 167 km etap objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Natomiast w kraju odliczamy godziny do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w siatkówce. To już za dwa dni. Pierwszy mecz Mistrzostw Polska-Serbia na Stadionie Narodowym. Podekscytowanie w całej drużynie jest coraz większe i już się nie możemy doczekać tego turnieju. Presja jest ogromna, ale wsparcie kibiców też będzie ogromne, chociażby na meczu otwarcia. Coś za coś, no ale myślę, że wszyscy się cieszymy. Dużo przyjemniej gra się mecze w domu. Mówił Andrzej Wrona, choć pewnie to samo powiedziałby każdy z naszych reprezentantów. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jutro nieco cieplej niż dziś. We Wrocławiu 24 stopnie, w Warszawie 22, w Białymstoku 20. Prawie wszędzie ma być pogodnie, tylko na północnym wschodzie i na zachodzie zachmurzy się i może padać. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Let's Jeszcze miesiąc i będzie nowa płyta Prince'a. Dobry wieczór Państwu, Ania Regulska i Hirek Wrona witają w audycji Soul Muzyka Duszy i zapraszamy na nowości wydane w tym roku. What you mean, I mean, truth be told, I'm only being truthful, you're fool with fools, who fill you full of lies to lie, between your thighs, it's the strongest thing on the main, yeah, you should care for it if you can, yeah, that's not too much to understand, yeah, it's the doorway to who we are, yeah, think I need to say that again, yeah, it's the doorway to who we are, yeah. Every single woman and man has been used to rule the world. Yeah. Even kings gave up the crown. Yeah. If you knew that you had the power, yeah, maybe then you couldn't lay it on down. What you mean, I mean, truth be told, I'm only being truthful. You fool with fools who fill you full of lies to lie. Now realize it's exactly what you are. Yeah. The brightest of the stars, yeah. I'll shine them all by far. Yeah. Don't let no man ever put you down. Yeah. Dave, I think you need to say that again. Yeah. Don't let no man ever put you down. Yeah. Don't let him box you in. Yeah. Some days it might be cold. Yeah. Some days it might be hard. Yeah. When it weighs down on your soul, yeah, just remember you're a child of God. What yeah. do you mean? Only being truthful, you fool with fools. Yeah. We fill you full of lies to lie. Now recognize, notice the light you're holding. Oh. More powerful than gold. Come on. Your soul should not be sold. Somebody say that again. Notice the light you're holding. More powerful than gold. Your soul should not be sold. Yeah. Don't let them box you in. I mean, truth be told, I'm only being truthful. Znakomity Eric Robertson i jego epka The Box z Dave'em Hollisterem. Bardzo dobre nagranie i mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Dwa adresy kontaktowe. Pierwszy to adres serwisu, który wspomagamy, a on nas, czyli soulbowl.pl. Tam dużo informacji na temat czarnej muzyki. I drugi adres kontaktowy do nas, czyli czarny@polskieradio.pl. The child crying all by himself. His parents left him by the time he was 12. He feels all alone. He don't wanna live. He'll get along. I'm not often wrong. We get along through all of our lives. We get along through sorrow. The sun is coming with all of his might. I know it'll be all right. fighting strong. Who's to know if it's right or wrong? I just know we got to get along. We got to and come together and come together and come together. Don't you know we got to and come together and come together. Get Along to tytuł tego nagrania, Sharon Jones i The Dub Kings. Płyta z tego roku Give the People What They Want. Dubton Records to jest wytwórnia z Nowego Jorku, którą bardzo lubimy i bardzo często przedstawiamy nagrania z tej zacnej oficyny. I jeszcze jeden utwór właśnie z Dubton Records. Get up, shout. Oh, I can't get up. Get up, shout. Oh, Lord, I'm much too tired. Get up, shout. Oh, I can't get up, 'cause I'm much too tired, and I can't get up. Come by my side. What that you'll say? Naomi Shelton, Shelton i Gospel Queens. Pytają Państwo, za co tak lubię Dubton Records? Ano za to, że nawiązują w prostej linii do dokonań Stax Records, tych najwspanialszych z lat 60. Między innymi Shelton, który przed chwilą słuchaliśmy, nawiązuje w swojej stylistyce do tego, co zrobili kiedyś Wilson Pickett, Otis Redding czy Lou Rose. James Tillman, człowiek z Waszyngtonu. Ciekawa to bardzo postać, jak sam pisze o sobie i opowiada o sobie, to zaczynał grać od muzyki poważnej. Swoją przygodę z muzyką zaczynał od muzyki poważnej, między innymi od Mozarta. Później zaczął słuchać płyt, które mieli jego rodzice w domu, czyli Afriki Bambaty, Johnny Mitchell. Później zafascynował się twórczością Marvina Gaye'a. No i tak już poszło i dzisiaj tworzy własne rzeczy. Prawda, że ciekawe? Mnie się bardzo podoba. James Stillman, człowiek z Waszyngtonu. These scars and pour dirt in them. Would I grow me a brand new heart with the work again? If I keep letting you hurt me, I might have to plead insanity. Cause everything in me is telling me to go. Cause I can't keep on crying when I see you messing up my makeup, thinking you won't change, but everything's the same. Started keeping secret, got my heart. You gon' wake up in the morning, yep, and find out that I'm already gone. Got a one-way ticket, here's your goodbye song. And while you're trying to explain, I'll be zipping up my suitcase. You gon' wake up in the morning, yep, and find out that I'm already gone. Got a one-way ticket, here's your goodbye song. And while you're trying to explain, I'll be zipping up my suitcase. I never thought about another man. Gave you so much control of me. Your love, it really had me bugging, man. If I don't let you go, you'll just keep on hurting me more and more. Cause everything in me is telling me to go. Cause I can't keep on crying when I see you messing up my makeup, thinking you won't change, but everything's the same. Started keeping secrets. Wake up in the morning, yep, find out that I'm already gone. Got a one-way ticket, here's your goodbye song. And while you're trying to explain, I'll be zipping up my suitcase. You gon' wake up in the morning, yep, find out that I'm already gone. Got a one-way ticket, here's your goodbye song. And while you're trying to explain, I'll be zipping up my suitcase. While you're trying to explain, I'll be zipping up my suitcase. While you're trying to explain, I'll be zipping up my suitcase. One foot out the door, you won't hurt me no more. Got my things, I'm on my way. There's no reason for me to stay. Cause I finally see the truth, and I refuse to be. Goodbye song. Ooh, and while you're trying to explain, I'll be zipping up my suitcase. You gon' wake up in the morning, find out that I'm already gone. Got a one-way ticket, here's your goodbye song. And while you're trying to explain, I'll be zipping up my suitcase. While you're trying to explain, I'll be zipping up my suitcase. While you're trying to explain, I'll be zipping up my suitcase. Cały czas to najnowsze nagranie Mary J. Blige, Suitcase. Teraz utwór, który... Aha, jeszcze wcześniej odpowiem na dwa listy, które dostałem. Za wszystkie bardzo Państwu dziękuję. Panie Pawle, postaram się do jutra umieścić wszystkie zaległe playlisty na profilach facebookowych, tak żeby Pan mógł odczytać, co też było w audycji Czarnej Nocy i w audycji Soul Muzyka Duszy. Pani Natalio, życzę kolorowych snów przy audycji Soul Muzyka Duszy. Teraz moje ulubione polskie nagranie, ulubione od kilku tygodni. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu błękit jak z Galapagos. Plaża, słońce, skala konkret, dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bują, hałas po dziesiątej.

had a cloudy head, yeah, I know that. Since the fog cleared, I never go back. And I'm grateful they shot me down. Not a person I am, I would not be now. Yeah, it ain't good to be bulletproof, cause in the end that bullet will be good for you. When I think of all the things that I wouldn't do now if it wasn't for that one little bullet wound, that means you gotta learn from mistakes. And no one person's the same. Don't run from anything that hurts you to face. Each step you take, you get further away. There's a time when I thought I'd given up. What I was living my life for, it didn't come. Now I haven't got time for what I wouldn't die for. I know that our life's short, so live it up. Live it up till it's gone. Live it up till it's gone. Live it up till it's gone. Gotta live it up. Live it up till it's gone. Live it up till it's gone. Live it up till it's gone. Gotta live it up, live it up to yeah. Life's a journey, I know that. And it doesn't come with a roadmap. So you know to get through this maze. Along the way I made a few mistakes. Ever since then I left it all behind. Life's never been better. Head up in the clouds where it ought to be. So they say life's ordinary, but it's not. Still for a minute I got in a rut. In prison I was limited and feeling stuck. Had my glass half empty, had to fill it up. Now I think I wanna give myself a bigger cup. That's how the cards are dealt. Will it stay that way? Only time will tell. When I think I wanna cry for help, I just try to remind myself there ain't no limit to us now. Cause eventually it always comes around. Whether we die old or whether we die young, gotta live it up till it's gone. Live it up. I don't know what the future holds. I don't know if I'll achieve my goals. I just know life's beautiful. Maybe that's cause I'm living it on cruise control. Cause truth be told, it doesn't matter if you make it the whole way up the ladder. Just as long as you're living out your dream. They used to tell me it was out of reach, but now I'm flying at 1,000 feet. Never looking at the ground beneath. See, I got rid of all the doubt in me. Who I was ain't shit and what I'm about to be. Because growing up all I heard was the same story. And if I didn't learn well, the blame's on me. So I started saying yesterday to all the things I said no to yesterday. Człowiek z Australii, 360, albo 360, jak kto lubi. Towarzyszył mu tajemniczy osobnik o pseudonimie PES, album Utopia. Cieszy się olbrzymim powodzeniem obecnie w Australii, w Europie jeszcze nie wydany. Mam nadzieję, że się ukaże, bo płyta naprawdę od początku do końca zrobiona bardzo dobrze. Live it up. Never understand. People ask for God till the day comes. See God face, turn around and run. God sees the face of a man shaking his head, say he never understand. People ask for God till the day comes. See God face, turn around and run. God sees the face of a man shakes his head, then says, man, I'll never understand. Never understand. Never understand. Grave digger, dig a hole that fit a black nigga. My body stiff as a Madame Tussauds wax figure. My transformation a caterpillar from crack dealer and backpeller was no less than spectacular. Yeah, I was trapping money, flipping like a spatula. Now put that sucker in a box like Dracula. I let the devil in the dance, an electric slide across the line. I drew up in the sand, dead ended. Loveless like a Harlequin's romance. Lost between sips of liquor that be bottled in my hands. It was a shot away, but I never got away. Dreamed a little dream of me, but that was an anomaly. Yo, people ask for God till the day comes. See God face, turn around and run. God sees the face of a man shaking his head, say he never understand. People ask for God till the day comes, see God face, turn around and run. God sees the face of a man, shakes his head, then says, man, I'll never understand. Holy sugar, honey, iced tea, I guess that's a prayer for a player like me. In my church clothes, baking buds on the Bible, the sweet temptation of my granddaddy rifle got me thinking about doing a jihad with these guys who only chew religion, look better than Levi's, who baptize blocks with beers and bloodstains. You preaching to the choir that prays the drug game, hallelujah. Then the cops cut me in the back of a cruiser, or the fire truck wash my soul down the sewer. I count my blessings and blow it on another, resurrect my erection. I pray all doors go to heaven or to a new hell with a Wi-Fi connection, so I can pay for my sins on PayPal or on a Holy Ghost or Greyhound. People ask for God till the day comes, see God's face, turn around and run. God sees the face of a man shaking his head, say he never understand. People ask for God till the day comes, see God's face, turn around and run. God sees the face of a man, shakes his head, then says, man, I'll never understand. Understand. Dice Row i Greg Porn wspadli The Roots w tym utworze. To jest nowa płyta The Roots. Trudno nawet powiedzieć, że to jest taka pełnowymiarowa płyta, bardziej epka i bardziej, jak to jeden z moich kolegów, specjalistów od hip-hopu powiedział, to są takie drafty tak naprawdę utworów, a nie pełne utwory. No, trudno się z tym nie zgodzić. Na pewno jest przepięknie wydana. O! Culture Freedom! Come back with me, Apple Pie! Just one slamming funky jack we put together. You, my child, our friend, culture freedom's in the house. Out of a slum slam project complex come. Me wise intelligent and gallop and sweet like in a pub. Bag one work. I learn what fuck the teacher finger TC now. Star, they know who we are. Far from the savage life of them 85%. 10% of our murder. This is just one lovely manifestation of my third eye. But why can't tough boss and master jam like this? You would rather hear this truth from the teacher any day. Why, oh, I say, this be smooth with the roughness, and God be just serving justice, Shaheed. We'll speed a little closer, just push up to give your lead. One, two, three, see, and understand that this be not so savage by far. What? Easy star. P-R-T, this P-R-T come from country, along with Lego Man and the one Lego G. My town's along me full of agony. One them you know we never tell a story. I got moving down the long way, you're the authority. This one dedicated to us now that I remember. Why teacher coming again, Megwan? He's a star. Sisters watch me close, then some of them watch me from afar. Top right side of every lesson, always due to a law. I go to work. There's many different styles, many artists on my wall. But I'll take them all small. Minded individuals often take long falls. Why you best do stand tall? Black man come flash one new style of fashion. Easy star, oh eyes come take charge. Why, this one just a section of perfection from P-R-T. P-I-C, they got me where they want me. Now what am I going to do? And how do I have to play? Why is God come again? Don't say. Why this one just the ounce of us to come and not so savage by far. What? Easy star. Let them know, nice and them know. Sweet like how we put a bye-bye. Let them know, nice and them know. Sweet like how we yellow wine up. From down back up, move up your waistline. Through a restless teacher, them a teach it in the line. Just a pop a leg and with the new little design. So for them a come a dance and them a whine. One pop a leg and you a do it 10 times. Why? This one that's a teacher and the teacher come for flash it again. But can the God get respected? Coach, over and over again we go and mash up the show. But then we still get neglected. No recommendation, Shaheed, that's scratch it, master. Scratch it, master. Come in! Just a little of some of the things that we do daily. Some say culture freedom, say him one like him crazy. What? Black man come flash with new style of fashion, master house. Yeah. It's all in the game. Yeah. G-Rock come flash with new style of dance and take it out and snatch up the day. Yeah. YC shy sister, so fly right there in the front row. True. I love her easy star. Bang da bang bang, chidi bade bang gang bim. Inna chidi di da di lama come again rock. Long da bang bang, chidi bade bang gang bim. Inna chidi di da di lama come again. Listen, bano chili chili chili, bang long feeling bim. Trochę starego, oldschoolowego hip-hopu. Poor Righteous Teachers, jeden z najważniejszych zespołów hip-hopowych, jaki kiedykolwiek pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Teraz przewijamy naszą kartkę z kalendarza, otwieramy na dacie 29 sierpnia. Shopping for jazz. If the big girls don't mind, grab or just snap my fingers. I'm trying to decide. World keeps pushing, got a flow on its own. Riding the tide of last night, never alone. The falling notes are landslide, picture perfect love, the slow way high. Dziewiątego sierpnia 1968 roku urodziła się Michelle Ndege Ocello, a w 90. rocznicę urodzin 29 sierpnia, czyli już za 8 minut, będziemy świętować 90. rocznicę urodzin Diana Washington. to plebeian told me you were through with me. Tired of crying over you. Kapitalna Diana Washington. Ania Regulska i Hirek Wrona dziękują za wysłuchanie audycji Soul Muzyka Duszy. Na zakończenie ostatnia kartka z naszego kalendarza. Data 29 sierpnia, rok 1958. Na świat przyszedł Michael Jackson. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, keep on with the force, don't stop till you get enough. Keep on. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 29 sierpnia, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Mocne słowa prezydenta USA. Barack Obama mówi, że to Rosja jest odpowiedzialna za przemoc na Ukrainie i poniesie za to konsekwencje. 14-latka z Francji planowała wyjazd do Syrii i przyłączenie się do dżihadystów. Została tymczasowo aresztowana. Piloci Germanwings nie zasiądą dziś za sterami. Za 6 godzin rozpoczynają strajk. Linia anulowała ponad 100 połączeń. To Rosja jest odpowiedzialna za przemoc na wschodzie Ukrainy, twierdzi Barack Obama. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z dziennikarzami w Białym Domu na specjalnej konferencji prasowej. Przemoc jest wywołana przez Rosję. Separatyści są szkoleni, uzbrojeni i finansowani przez Rosję. Rosja celowo i wielokrotnie pogwałciła suwerenność terytorialną Ukrainy, a nowe obrazy rosyjskich wojsk operujących w tym kraju sprawiają, że dla świata ten fakt stał się oczywisty. Obama zastrzegł, że Stany Zjednoczone nie planują zbrojnej interwencji w sprawie Ukrainy. Do wojskowej konfrontacji między USA i Rosją w tym regionie nie dojdzie. Ukraina nie jest członkiem NATO, ale wiele krajów leżących w jej pobliżu już tak. My bardzo poważnie traktujemy artykuł 5 mówiący o bronie przez sojusz każdego z państw wchodzących w jego skład. Dotyczy to zarówno największych, jak i najmniejszych członków NATO. Prezydent USA nie wykluczył nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. 14-letnia kandydatka do dżihadu aresztowana w Brytanii przez francuską policję. Prokuratura podejrzewa, że zamierzała wyjechać do Syrii i przyłączyć się do działających tam islamistów. Nastolatka została zatrzymana u siebie w domu w mieście Quimper w północno-zachodniej Francji. Zaraz potem została przewieziona do Paryża, a sędzia podjął decyzję o jej tymczasowym aresztowaniu. O niepokojącym zachowaniu dziewczyny poinformowała policję jej matka. Powiedziała, że córka przeszła na islam dzięki kontaktom nawiązanym w internecie. Bérangère Prudhomme, wiceprokurator Quimper, powiedziała mediom, że zatrzymana jest podejrzewana o wolę wyjazdu na dżihad. Z pewnością do Syrii. Mogła też ewentualnie planować udział w zamachu terrorystycznym we Francji. Kilka dni temu zostały zatrzymane jej dwie koleżanki w wieku 15 i 17 lat. Policja uważa, że innej 14-letniej dziewczynie, wspólnej znajomej całej trójki, udało się niedawno wyjechać do Syrii. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Co najmniej 10 tysiącom Hiszpanów grozi przymusowy powrót z Niemiec. Pojechali tam w poszukiwaniu pracy, nie znaleźli jej i nie mają środków do życia. Prawdopodobnie będą musieli wrócić, bo Berlin przygotowuje prawo pozwalające zagranicznemu bezrobotnemu przebywać w Niemczech nie dłużej niż 6 miesięcy. Hiszpania i Niemcy mają podpisaną Europejską Konwencję o Pomocy Społecznej i Medycznej. Dzięki niej poszukujący pracy w niemieckich landach przez pierwsze miesiące mogą liczyć na zasiłki. Do 2012 roku z prawa skorzystało niespełna 3 tysiące Hiszpanów. W ciągu ostatnich 2 lat do Niemiec wyemigrowało 26 tysięcy bezrobotnych. Niespełna połowa z nich pracuje. Pozostali są na utrzymaniu państwa. Wrócić do tej samej sytuacji, którą zostawiliśmy, jest gorsze niż zostać tutaj. Nie chcemy wracać, mówi jeden z hiszpańskich emigrantów. Większość wyjechała bez znajomości języka, a wielu bez żadnego przygotowania zawodowego. Żeby zacząć pracować, muszą nie tylko nauczyć się niemieckiego, ale też zawodu. Rok temu rząd Niemiec zaprosił do siebie młodych bezrobotnych, dlatego ci uważają teraz, że nie mogą zostać wydaleni do Hiszpanii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Pasażerowie niemieckich linii lotniczych German Wings muszą przygotować się na utrudnienia. Dziś będą strajkować piloci przewoźnika. Strajk potrwa 6 godzin od 6 nad ranem do południa. Linie Germanwings wykreśliły już z rozkładu 116 połączeń, czyli 70% zaplanowanych lotów. Chodzi głównie o rejsy krajowe. Szacuje się, że strajk dotknie 15 tysięcy podróżnych. Germanwings to spółka córka niemieckiej Lufthansy. Strajk jest efektem fiaska negocjacji między władzami koncernu a związkiem zawodowym pilotów. Związkowcy nie zgadzają się na zmianę zasad przechodzenia na emeryturę. Linie chcą, aby piloci pracowali dłużej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Nocą padać może jedynie na wschodnim wybrzeżu. Rano miejscami będzie mglisto. W piątek przeważnie ma być pogodnie i słonecznie, ale po południu możliwy deszcz na północnym wschodzie i na zachodzie kraju. W Białymstoku termometry pokażą 20 stopni, w Warszawie 22, w Poznaniu 23, we Wrocławiu 24. Trójka. Program Trzeci. parę rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Być może ty sam o tym byś nie wspominał, ale dla mnie jesteś taką niezwykłą postacią w Teatrze Polskim, która łączy nieprawdopodobnie mocno, organicznie te rzeczy, które dotyczą zarówno awangardy, jak i tradycji. Jesteś fenomenem dla mnie w tym względzie, bo czy to jest Szefer, czy to jest Mickiewicz, czy to jest Słowacki, umiesz być tam sobą i jednocześnie prowadzić coś bardzo przekonującego i mocnego. Trójka pod księżycem. To jest dla mnie największa wartość, dlatego że jeżeli będziemy umieć tak pracować z tradycją, jak ty pracujesz, umieć przepinać te mosty między najbardziej prowokacyjną, ostrą awangardą i szukać tam zawsze tych największych wartości, to sztuka i teatr jest uratowana. Dlatego jesteś dla mnie wzorem i mistrzem. Widziałem też, jak prowadzisz warsztaty, jaki rodzaj żywości, energii tam wprowadzasz. Więc zazdroszczę ci i jak będę miał 70 lat, to bardzo bym chciał być w tym miejscu, gdzie ty teraz. Pan, do którego zwracał się przed chwilą Tomasz Rodowicz z Teatru Chorea w Łodzi, to pan Jan Peszek, który przyjął nasze zaproszenie do ostatniej w sierpniu tego roku Trójki pod Księżycem. No i już powoli łączymy się ze studiem w Radiu Kraków, a tymczasem Maria i Jan Peszek oraz WW, czyli słynna muzyka ze słowami. Barbara Marcinik, dobry wieczór. Zapraszam, życzę miłej z nami nocy.